Яго павялі мыць і пераапранаць. І калі бацька і маці засталіся на тарасе адны, усмешка няёмкасці так і не сышла з іхніх вуснаў. Пазбягаючы глядзець мужу ў вочы, Антаніда Загорская глуха спытала ў пана Адама, які стаяў наўздалёк: «Што, пан Адам, як вам паніч?» Пан Адам мяўся. «Праўду», – ціха сказала яна. «Мужычок, прошу, пані», – наважыўся Выбіцкі, «але з чыстым сэрцам, з добрай душою». «Нічога», – нават з нейкай палёгкаю уздыхнула маці. «Навучым». Бацька легкаважна зарагатаў, паказваючы белыя зубы. «Бачце, пан Адам, так лёгка. І навучым». Жанчыны часам бываюць легкадумныя. «Гэтую ідэю падаў ты, Жорж», – шэрыя вочы маці сталі вільготнымі. «І ты не маеш права, скажам, і не я», – сказаў пан Юры. «Скажам, бацька мой». «І нам нельга было не паслухацца». «Але чаму яго аднаго? Самадурства?» «Меў на Алеся вялікія надзеі. І ты ведаеш, што ён мне сказаў перад дзядзькаваннем? Кажы». «Як шкада, што я не аддаў дзядзькаванне цябе, Юры. Можа, тады ты, сын, быў бы чалавекам, а не прадметам для царквы і псярні». «Гэта я зноў аднавіла ў Загоршчыне царкоўную службу. І ён не любіць цябе праз мяне. Кінь, глупства. Ну а чаму не хоча дзядзькаванне для Вацлава?» «Баюся, што Вацлаў яму абыякавы, другі ўнук. Я не хацеў, Антаніда. Я ж толькі сказаў аб легкадумнасці». Маці ўжо ўсміхалася. «Дык што ж зробіш, Жорж, калі ты ўсё бачыш у чорных фарбах?» Зноў гаротна задрыжалі яе веі. «Забыў усё. Забыў французскую, а гаварыў як маленькі парыжанін. Я прашу цябе, я вельмі прашу, Жорж, не спускай з яго вачэй. Хадзі з ім у першыя дні, бо яму будзе сумна. Ах, жорстка, жорстка гэта было аддаць». Пан Выбіцкі далікатна кашлянуў, прастуючы да сходаў. І толькі тут пані Загорская спахапілася, ускінула на яго рахманыя вочы. «Прабачце, пан Адам, я была такая неуважлівая. Вельмі прашу вас, паснедайце разам з намі». «Бардзо мі прыемне», – пачырванеў Выбіцкі, «але ж, прабачце, я зусім па-дарожнаму». «Ах, нічога, нічога, я вас вельмі прашу, пан Адам». Выбіцкі ніякава палез у кішэнь па чырвоны фуляр, які нагадваў невялічкі абрус. Лёка і па-англійску выкацілі на тарасу стол на колцах, прыставілі яго да накрытага ўжо абедзеннага стала, матуля пачала здымаць накрыўкі з місаў. «Накладайце сабе, пан Адам», – сказала маці. «Вазьміце курыную пячонку брашэ. Бачыце, снедаць будзем па-англійску. Першыя дні яму будзе незручна са слугамі беднаму». А конам спачувальна крэкнуў, стараючыся зрабіць гэта як мага больш далікатна і не абразіць тонкага слыху пані. І якраз у гэты момант з'явіўся ў дзвярах Алесь у мярэжанай паднароднай гуссаротцы, сініх шальварыках і чырвоных капціках. Менавіта так, на думку пані Антаніды, выглядалі ў свята дзеці багатых сялян, і таму хлопчыку можна было не адчуваць нязручнасці. Бацька хацеў быў пырснуць у сурветку, але стрымаўся, памятаючы нядаўнюю жончыну крыўду. Таму ён толькі паказаў на крэсла побач з сабою: «Сядай, сыне». Алесь зазвычай такі зграбны, Медзведзявата палез на крэсла, глядзеў на ломкія абрусы, на старое серабро, на двузубы італьянскі відэлец, на блакітны крыштальны келіх, у ломкіх гранях якога адбілася нейкая янтарная вадкасць. «Што гэта?» – амаль без голасу спытаў ён. «Госатэрн», – адказаў бацька. «Гэта, брат, такое віно, што і ты можаш піць. Віна не хачу. Ад яго людзі дурныя, лаюцца». Выбіцкі зморшчыўся ад скрухі, і, убачыўшы гэта, Алесь раптам раззлаваўся. Урэшце, іхняя гэта была віна. Урэшце, гэта самі яны давялі яго, а цяпер яшчэ ўчынілі яму гэткае катаванне. Таму ён смела палез падрапанай лапай у хлебны кошык, палажыў кавалак на сваю талерку і лыжкаю пацягнуўся да бацькавай талеркі, адчуваючы ў сэрцы пачуццё блізкае да адчаю. «Еш, еш, сыне», – спакойна сказаў пан Юры, – «мацуйся, давай мы і табе на талерку пакладзем». Але маленькі зацкаваны мужычок ужо нёс да рота самы вялікі кавалак. Яму было нязручна, і таму ён упёрся левай далонькай на край стала, а калі ўспёрся з-пад гэтай далонькі, упаў на падлогу падрыхтаваны кавалак хлеба. Дзіця пачало павольна спаўзаць з крэсла пад стол, спаўзло, знікла, а потым з-пад стала з'явілася сур'ёзная галава. Сурова, з адчуваннем важнасці моманту, малады князь пацалаваў паднятую з падлогі скібу і сур'ёзна сказаў: «Даруй, Божухна». І ўжо зусім па-гаспадарску хлопец сказаў наступныя словы: «Пакладзіце гэта, калі ласачка, каню». Пан Адам пакутліва пачырванеў. Няёмкасць трывала доўга. Потым бацька, увесь час аглядаючыся на маці, пачаў тлумачыць сыну, што так нядобра, што так не робяць. І выгляд яго, відаць, быў горшы, чым у Алеся, бо маці раптам засмяялася ласкавым сумным званочкам. Лёд растаў. Перастала быць няёмка Алесю. Все засмяяліся, ды толькі смех яшчэ гучаў не вельмі весела. «Што ж вы, например, елі сегодня на завтрак, мой маленькі?» – спытала пані Антаніда. «Сёння на завтра?» – незразумела перапытаў Алесь. «Антаніда», – сказаў пан Юры, – «если можеш, говори по-мужыцкі». «Што ты еў сёння на снеданне?» – спытала маці. «Крышаныя буракі», – басам адказала медзведзяня, – «і курыцу елі. Зарезалі з такой прычыны старога пеўня». Марыля сказала: «Всё адно ўжо, дык няхай хаця б паніч сынок памятае». Маці усміхалася, яе забаўлялі крышаныя буракі. «Жорж», – сказала яна, – «няўжо стары певень для іх свята? І як мог жыць маленькі? Нашто такая жорсткасць з боку старога вежы?» Шакаладна-матавы твар бацькі спахмурнеў. «Я вінен перад табой, Антаніда». Бацька даў толькі лёгкі намёк на тое, што Алеся пажадана аддаць на дзядзькаванне. «Астатнія дадумаў і вырашыў я. Кагуты – лепшыя гаспадары, майстры, сумленныя, здаровыя людзі». Яго моцныя рукі сціснулі край абруса. «Бач, ты і ўсе лічылі мяне легкадумным. Я не хацеў, каб сын пайшоў у мяне. Я хацеў, каб ён быў моцны увесь ад гэтай зямлі. Няхай сабе яго не кармілі каплунамі. Ты паглядзі на большасць яго аднагодкаў, спешчаныя, саслабелыя, заўсёды добра рабіць, як рабілі дзяды. Яны былі не зусім дурні. Я хацеў, каб з яго вырас сапраўдны пан, мацнейшы за хлопаў не толькі розумам, а і целам». Памаўчаў. Потым сказаў: «Сын графа Хаданскага, даражэнькага суседа, едзе дарогаю між Ільноў і кажа ўсур'ёз, што мужычкі будуць з хлебам. Які з яго будзе гаспадар? Якой павагі яму чакаць ад прыгонных? А гэты будзе іншы. Некалькі год сярод жытнікаў, простая здаровая ежа, шмат паветра, фізічнае практыкаванне, размеранае жыццё, а лоск мы яму вернем за нейкі год. Хітравата ўсміхнуўся ў вусы. Пад'еў, сынок, на вось табе, это цукраваная садавіна. Это называюць цукатамі. Можаш узяць да іх філіжаначку кавы? Густы карычневы струмень пабег у маленькую з напарстак філіжанку. Маці з цікавасцю, нават трошкі грэблівай, сачыла за тым, як сын бярэ загарэлай лапкай цукат, насцярожана кладзе ў рот. Тое, што першае трапіла на язык, спадабалася Алесю. Цукар, які часам прывозілі дзецям і ў азярышча. Але далей зубы ўлезлі ў нешта вязкае, груша і не груша, нечакана і таму гідкае. Ён выплюнуў пад стол. Нясмачныя твае марцыпаны. Бацька ў твар спахмурнеў, бо на матчыных вачах выступілі слёзы. «Ты не маеш рацыі, Антаніда», – сказаў ён. «Я шчаслівы за хлопца». У яго сяброў страўнік ужо цяпер назаўсёды сапсуты ласункамі, а гэты будзе, калі спатрэбіцца, варыць жалеза. Быстраногі, спрытны, здаровы. Трэба ж камусьці цягнуць па зямлі рот наступнае тысячагоддзе. І ён, прыцягнуўшы жонку да сябе, пацалаваў яе ў скронь. «Ах, Жорж», – сказала яна, – «часам ты такі, што я пачынаю вельмі, вельмі любіць цябе». Бацька ўстаў. «Пойдзем, сыне. Буду табе ўсё паказваць. А вы заставайцеся тут, панадам. Сёння дакладаў не будзе ні ў вас, ні ў галоўнага аканома. Пасядзіце тут з жонкай, папіце кавы. Дарэчы, пенсію атрымаеце праз тыдзень за ўсе 3 месяцы». «То вы, князь», – пачырванеў Выбіцкі, – «і так бардзо задаволёны, што мне трэба, я адзін, ну то і добра, пойдзем, Алесь». «Што спачатку, сады або дом?» З-за Алеся было ўжо досыць дома. Трэба было, хаця на кароткі час, ратавацца, і таму ён сказаў: «Сады». Яны спусціліся з тэрасы на круг гонару і заглыбіліся в адну з радыяльных алей. Толькі тут Алесь адчуў сябе лепей, бо ўсё вакол было знаёмыя дрэвы, трава ля іхніх каранёў, жвір пад нагамі. Некаторы час ішлі моўчкі. Потым бацька неяк нават вінавата сказаў: «Ты любі яе, Алесь. Любі, як я. Яна маці табе. Ты не глядзі, што яна строгая. Яна, брат, добрая». І яго праставаты прыгожы твар быў такі незвычайны, што Алесь апусціў вочы. «Буду я яе любіць. Што ж, калі ўжо так атрымалася?» Бацька павесялеў: «Ну, вось і добра. Ты не думай. Вось прыйдзе дзень пастрыжэння ў юнакі, да гэтага дня будуць цябе, брат, шліфаваць з пяском, каб не пляваўся марцыпанамі. А потым, калі толькі захочаш, будзеш ездзіць і да кагутоў, і ў суседнія дамы. Я цябе абмяжоўваць не хачу, не буду. Расці, як трава, як Бог загадаў, гэта лепш. Каня табе падару. Дык да азярышча зусім блізка будзе, нейкіх 10 вёрст, і помні. Ты тут гаспадар, як я. Загадвай, прывучайся. Я думаю, будзем сябрамі. А за кагутоў не бойся. Будзе ім добра. Я і цябе буду любіць, бацька». «Ну, вось і добра, брат. Хадзем».